lelo na kabaniga eko suka bobele mabe kozongi sandai motema naga ata na kofinga seka kakae mabe nyonso tu elombe na kabaniga na pesi bino pardon motema naga epai na mama oya yebi motindo na ngai lelo na mboka ya bokilo na kabaniga eko suka bobele mabe kozongisa ngai motema naga ata na kofinga seka kakae mabe nyonso tu elombe na kabaniga na pesi bino pardon. Thank you.